राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2057 24 अप्रैल सन 2000 सायं लगभग 4 बजे गीता प्रेस गोरखपुर। राम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रमेत्रेक बाणै ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरधाभान् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्मरम् किमपि तत्त्व न जाने। हरिः ॐ नमो पूर्वात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले नमः। मातृदेव नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हर एक भाई बहन को भगवान की तरफ और संसार की तरफ ध्यान देना चाहिए। दो काम मनुष्य का खास है, भगवान को याद करना और दीन दुखियों की सेवा करना। दो काम खास है, एक भगवान को याद करना और एक सेवा करना। एक बात ही याद रखना कि हमारे गृहस्थ में कितना खर्चा लगता है, हम कितने आदमी हैं और कितना खर्चा लगता है। दूसरे जितने काम करने वाले हैं वे भी तो गृहस्थ ही है, वे भी साधु सुधु ही है, वे भी बाल बच्चों वाले हैं, उनके तो खर्च लगता ही होगा। आपके कितने आदमी है, उनके कितने आदमी है, आपके कितनी पैदा है, उनके पैदा कितनी है, व्यक्तिगत तो हम काम चलाते हैं। कम से कम ऐसा ख्याल तो करना चाहिए ना। और हमारा उदार भाव होना चाहिए। दूसरों का निर्वाह कैसे होना होता है, गृहस्थ है वे विग्रस्त है, बाल बच्चों वाले हैं, स्त्री है बाल बच्चे है, इसका केवल ख्याल करना चाहिए। आप ख्याल करो, केवल दृष्टि से देखो कि हमारे गृहस्थ का निर्वाह कैसा होता है, उनके गृहस्थ का निर्वाह कैसा होता है। मैं ये शास्त्र सब और बरोबर है, वस्तुओं की महंगी है वो सब है, कैसे निर्वाह होता है, कैसे पालन करें। आप दो मत में आप नहीं कहता कि आप दे हो, कम से कम आप ध्यान करो, इस बात की जानकारी करो हृदय से कि वास्तव में कैसे निर्वाह करते हैं। साधु तो मांगर खा लेते हैं, मिल जाता है, पर वे गृहस्थ है तो उनका निर्वाह कैसे होता है। आप एक कौड़ी भी खर्च मत करो, कम से कम कम से कम कम से कम देख लिया करो। वे ही बाल बच्चे हमारे हैं, उनका कैसे निर्वाह कैसे होता है। आपके कितना खर्चा लगता है, उन्हें कितना लगता है, आप कितना निर्वाह करते हैं, वे कैसे निर्वाह करते हैं, केवल आप विचार करो। मैं आपको नहीं कहता खर्च करो, आप कर लो, कम से कम कम से कम ये दृष्टि डालो। निर्वाह कैसे होता है, तो ये बाल बच्चों का पालन कैसे करे? ऐसी महंगी चीज है संसार में, ऐसा है कि क्या करे कैसे करे। आप अपनी आवश्यकता समझते हैं, वैसे दूसरे ग्रस्तों की भी तो आवश्यकता होती है, उनके भी स्त्रियां है, बालक है, आप है, स्वयं है, इतने बाल बच्चों के सहित तो स्त्री पुरुष है, आपके घर खर्चा कितना लगता है, उनके कितना लगता होगा, भीतर में दया भाव रखो, क्रूर भाव मत रखो, अभिमान मत करो, सीधी सरल दृष्टि से देखो, अंतर्गत निर्मल होगा, अंतर्गत शुद्ध हो जाएगा। दूसरों की तकलीफ देखने से अंतर्गत निर्मल होता है, निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, फायदा होता है। आप कुछ खर्च मत करो, आपसे पैसा खर्च करने के लिए मैं इतना नहीं रहता हूँ, कम से कम आप निर्वाह विचार करो, निर्वाह कितने रुपयों में हमारा निर्वाह होता है, उनका कितने रुपये में निर्वाह होता है, उनके पैदा क्या है, आपके पैदा क्या है, सब लोगों को सुख कैसे हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। केवल आप अपने मन में दुखी हो जाए, उनके दुख को देखकर दुख हो जाए। संतों के लक्षण ये बताए हैं, पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरों के दुख से भी दुखी होते हैं, दूसरों के सुख से सुखी होते हैं, अपने दुख से दुखी होना नहीं पड़ता उनको, वे सदा ही दूसरों को देखते देते हैं। ऐसे आप देखा करो, अभिमान को छोड़ करके और अपना विचार करो, बहनों माताओं को भी चाहिए, सज्जनों को भी चाहिए कि हृदय में विचार करें, और आप कुछ मत करो, एकांत में रोने लग जाओ, बड़ा लाभ होगा, आपको बड़ा फायदा होगा, बड़ी उन्नति होगी। कम से कम ये विचार तो कर दो, गाया बिना घास के मर गई, मरी गई तभी हुई। रात रात ठंडी पड़ी और हैजो ही रह गई, वही वहां बैठ बैठी मर गई, वही बहुत गाय मर गई, हड्डियों का ढेर लग गया। जैसे 56 हुआ था आज से 100 वर्ष पहले, 56 काल हुआ था, उसमें मनुष्य मर गए, इसमें गाय मर गई। मनुष्य के पास रुपये रहते हुए और गेहूं भी सस्ते मिलते थे, रुपये भी थे पास में, फिर मर गए, क्या खा लिए। इस गाय के पास घास नहीं है, जहां वर्षा हुई वहां भी घास पता नहीं हुआ, घास पता ही नहीं हुआ, वर्षा हुई वहां भी घास नहीं हुआ। तो इसी तरह से सब गृहस्थ कैसे निर्वाह करते हैं, ऐसा विचार करो। केवल हे कोमल करो, अभिमान मत रखो, प्यार करो, स्नेह करो, भीतर से दया को हृदय में, कैसे निर्वाह होगा, बहनों माताएं कैसे निर्वाह करती है, बाल बच्चों का कैसे पालन करते हैं, क्या काम करते हैं, किस तरह से रहते हैं, हमारे सामने थे, सज्जन बड़ा सही शांत हो गया। रात्रि को जाते शीत काल ठंडी पड़ रही है, घर में जाते हैं छोटे छोटे छोकरे हैं, कपड़ा नहीं है, कपड़ा उड़ गए लिए घूरा नहीं है, घरों में जा जाकर देखा और बहुत उसे कपड़ा बांट रहा, अन्न बांट रहा, आवश्यक चीज देने मात्र से निर्वाह मात्र होता है, उतने भी हर एक चीज मिलती नहीं है। पशु मर गए, मनक मर गए, उनको अन्न दिया जाए तो माताएं बाहर आ नहीं सकती, लज्जा निभाने के लिए कपड़ा नहीं है, लज्जा निभाने के लिए भी कपड़ा नहीं है घर में। कई घरों में कपड़ा ऊपर से फेंका तो वे कपड़ा पहन के बाहर आए, ऐसी ऐसी दशा गृहस्थों के घरों में, गृहस्थों के घरों में। माताएं क्या करे बताओ, और बाल बच्चे क्या करे, कैसे निर्वाह हो उनका। राजपूत जाति में कह नहीं सकते दूसरे को, ब्राह्मण जाति मांग लेती है, कोई कह नहीं सकते क्या दशा होती है उनकी। गायों की ऐसी दशा है, जगह जगह थकी हुई गाय बेचारी, साठ सत्तर हजार गाये एक साधुओं के वहां पर है, सासुर में जल वहां है और जाना है, बड़ी बड़ी जगह साया भी है और खाने के लिए नहीं है, पांच सात दस ट्रक पहुंचते है जब एक बार भोजन होता। एक भाई ने सत्तर हजार लाख खास भेजा, सत्तर लाख पांच सात लाख भेजा के फिर भेजूंगा, फिर भेजूंगा। ऐसे सज्जन भी है, कई कई ऐसे सज्जन है, कई गाया है, घास है जी तो घास देंगे, घास के बाद बाल कर देंगे, बाल्टी है हमारे पास, वो बाल्टी पैदा होती है क्यों होते नहीं, वो बाल्टी पे गवें खाएंगे हम ही खाएंगे, गवें मरेंगे हम ही मरेंगे, हमारे से पहले गवों को नहीं मरने देंगे, बाल्टी खाएंगे, वो नहीं रहेगी तो हम ही मर जाएंगे, गाय मर जाएगी। ऐसे ऐसे भाव वाले हैं, और गायों को घर से निकाल पंद्रह बीस और दूर दगार बस छोड़ दिए, घर से निकाल कर छोड़ दी, गाय सुन नहीं फिरे, खेतों में जावे मार पड़ दी है, खावने जंगल में है नहीं कुछ भी, कम से कम आपके भीतर दया हो, हृदय में दया हो, हृदय कोमल हो, कुछ विचार करो। अपने इस गांव में भी सब लोगों का कैसा निर्वाह होता है, जैसे प्रेस में भी काम करने वालों का कैसा निर्वाह होता है, मैंने देखा नहीं, मैंने पूछा नहीं है, मैं बात कहता हूँ, आप सोचो प्रेस में काम करते हैं, वे भी गिरते हैं, कैसे निर्वाह होता है। आपसे हृदय कोमल रखो, हृदय में कोमलता चाहिए आपके, कुछ नहीं हो तो रो दो, क्यों रो दो, क्यों रो दो, आपको फायदा होगा, केवल दया आ जाए, रो दे करे क्या, दे नहीं सकते, पास पर भी है नहीं, केवल रोड़े मात्र से फायदा होगा। हृदय में दया तो हो, देखे तो सही क्या दशा है, बड़ी मुश्किल हो गई भाई। जहां तक बने सब पर दया रखो, कृपा रखो, सबका निर्वाह हो जाए, जीवन निर्वाह हो जाए, ऐसे कृपा रखो। अपना विचार करो, फिर देखो मत रखो, अभिमान मत करो। अध्ययन तरह तरह के आते हैं, सबके आते हैं, अच्छे अच्छे आदमियों का आए हैं ऐसे दिन, कोमल हृदय हो, हृदय कोमल होता है भगवान की प्राप्ति होती है, उन पर भगवान कृपा करते हैं, भगवान की कृपा पात्र बनो, मनुष्य बना अपने में रहो। दो बात होती है तब मनुष्य होता है, भगवान को याद करे और दो निर्दुखों की सेवा करे। ऐसा करने वाले सज्जन है, वे मनुष्य है, वह मनुष्य बना है, वे मनुष्यों की सेवा कर सकते हैं, पशुओं की सेवा कर सकते हैं। पशुओं के चारा देते हैं, उस सारे में रेत मिला देते हैं, रेत जिसमें हमारे ज्यादा वजन हो जाए तो हमारे दाम ज्यादा बटे, ऐसी दशा हो रही है। धान आदि में से इकट्ठ कर रहे हैं, यूं विचार नहीं है कि दशा क्या है, लोगों की कैसी अवस्था है। इस वास्ते सब कैसे है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे सुखी हो जाए, सभी दुखी उठे मिट जाए, ऐसे हृदय में कृपा रहे। मुश्किल है, हृदय में कोमलता चाहिए। प्रेस का काम करो, ये प्रेस का काम करते हुए भी हृदय कोमल रखो, अभिमान मत करो, आपके जस जाए तो काम में लाओ बात, नहीं तो जैसी आपकी मर्जी। कैसे निर्वाह हो, और आप स्वयं विचार करो, बंबई आदि में विचार हुआ, मेरे सामने बातें आई, दुनिया समुदाय को मैंने कहा, दूसरी बात अपना धर्म पालन करो, हिंदू धर्म में आप रहते हुए चोटी भी आप रखते नहीं और कर्ण आप मानते नहीं, और मेरे साथ में आपका परिचय बरसों से है, साठ सत्तर वर्षों से, साठ वर्षों से हमारे साथ परिचय है, कभी मैंने धोखा दिया नहीं। मैं बात कहता हूँ, आपको कोई विश्वासघात करता नहीं, आपके साथ धोखा मैंने किया नहीं, मैंने अपनी जान में आपको कभी दुख दिया नहीं, उतने पर भी मेरी बात का ध्यान नहीं देते। विचार करो आप, क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ बताओ, आज मैंने कितनी बात कही इसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। आपके 100-100 रुपये मानूंगा। 100 रुपये भेंट कर दिया आपने। कितनी सही बात, केवल चोटी रखना। क्या टका लगता है, क्या बाधा होती है, क्या आप में तकलीफ होती है, क्या बताती है वो बताओ। आपके दुख देने के लिए मैंने नहीं कहा, आपके कष्ट हो जाए इस दृष्टि से मैंने कहा नहीं है। मैंने कहा है कम से कम अपना धर्म का पालन करो। हिंदू कहलाते हो, उतने में भी आप करते नहीं। किस रीति से आपको कहे, कोड़ी एक खर्चा नहीं आपका, एक कोड़ी एक पैसा एक खर्चा नहीं। आप हिंदू धर्म की रक्षा करो। देखो मेरा विचार है, आप जानते हो मैं आध्यात्मिक विचार का आदमी हूँ, जिससे जीव का कल्याण हो वो कल्याण में शरीक होने के लिए कहता हूँ। मैं मनुष्यों की संख्या के लिए नहीं कहता हूँ। पर आप क्या कर रहे हैं, मेरे अकल में आती नहीं बात। एक चोटी आप रखो, पुस्तक यहां सपने वाली है, पुस्तक यहां सफेदी हुई है, पूरी सपने वाली है, आपके सामने आ जाएगी कल परसों तरसों तक तैयार हो जाएगी। चोटी वाला लेख सब गया क्या, चोटी वाला लेख सब गया क्या? नहीं छपी आए तो बात बार दो आज भी आज बढ़ती है। छोटी छोटी वाला लेख केवल वो छप जाए तो भारत प्रार्थना करते हैं। आपका कोई बिगाड़ नहीं होगा, आपका नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपका नुकसान करने की मेरी भावना नहीं है, आपको तकलीफ देने की मेरी भावना नहीं है। ये पन्ना छपा हुआ ये है क्या, है तो भर दू। आपके क्या लाभ हुआ चोटी न रखने से, क्या लाभ हुआ बताओ हमारे को। ये बना तो हमने छपड़ा था, हमने वहां छपाया, हमने है कि नहीं है। प्रायश्चित लिखा है किसी कारण से अगर चोटी न रहे तो डाब की चोटी कर दी। काशी जी में एक विद्वत सभा है, मेरी बात ठीक सुनते हैं ना, सुनाई देता है ना। काशी जी में एक विद्वत सभा है, वो विद्वत सभा हर एक बात का निर्णय करते हैं। उनके सामने हमने प्रश्न रखा, वो हिंदुओं की चोटी नहीं हो तो क्या बात है। उनका उन्होंने उत्तर दिया है, कई बातें लिखी उन्होंने, लिखी मेरी शास्त्रों में लिखी है कि चोटी किसी कारण से प्रमाद से भेद समझी से किसी तरह से चोटी न रहे तो डाब की चोटी बना करके मैं गांठ लगा करके दाएं कान पर रखो। ये प्रायश्चित बताया है। उसमें एक बात और बताई, गाय के पूंछ का बाल देकर उसकी चोटी बनाओ और चोटी बनाकर जीवने कान पर रखो, जब तक ये चोटी का गांठ देने लायक न हो जाए तब तक वो रखो। वो बड़ी हो जाए या गांठ लग जाए तो वो छोटी बांधो गांठ दो। आवश्यक आपके लिए, हिंदू मात्र के लिए, ऐसे आपके लिए आवश्यकता बताइए। आप बड़े पुण्य की बात बताइए, पवित्रता की बात बताइए। पंडितों से पूछा है, काशी पूछा है, और हिस्सा दिखाया है, और प्रश्नोत्तरी रूप से एक पुस्तक लिखी। ये राजेंद्र धवन है, इसने उम्र भर के प्रश्न किए। मेरे पास आए कितने वर्ष हो गए भाई? 33 साल है सत्संग करते हुए। 33 साल में प्रश्न किए, वे प्रश्न करते रहे, मैं बात करते मन, मेरे को पता नहीं। 33 साल से प्रश्न करते रहे, मेरे से उत्तर देते रहे, और 33 साल के संग्रह करके एक पुस्तक छापा है। वो पुस्तक छप गया है। अब हमारे को कई पुस्तक दे दी है, परंतु पेश में 2-3 दिन में तैयार होने वाले हैं। कितने प्रश्न है? 50 प्रश्न है। 500 प्रश्न है। 500 प्रश्न का उत्तर है। या 33 साल से आए तो ये कहते हैं मैंने पहले से ही प्रश्न किया, सकते हैं प्रश्न करता है। 500 प्रश्न है वो छप गई है पुस्तक, सब तक विचित नहीं हुई है। हमने कहा कुछ दे दो तो हमारे जिद्दवान दे दी है, इसके ऊपर पूरी नहीं छपी है ठीक से। वो नमूना हमारे पास है, कुछ तो ले जाओ। हमें ऐसी आप लोगों के लिए कई तरह के प्रश्न हैं, तरह तरह के प्रश्न हैं, और कितने विषय है? 45 विषय है। एक एक विषय ये 45 विषय है, 500 प्रश्न है, उसका उत्तर है ठीक तरह से। तरह तरह के प्रश्न किए हैं, कई प्रश्न इन्होंने खुद ने किए, खुद ही प्रश्न किया, मैंने खुद ने प्रश्न किए, दूसरे कोई प्रश्न आ गए, ऐसे उत्तरों को इन्हें लिखा है, फिर पुस्तक छपी है। कई प्रश्न है, उसमें बातें बताई, बहुत सी बातें का ज्ञान होता है। आप लोगों का धर्म ठीक रहे, आप लोग मौजूद रहे, आपका कल्याण हो, उद्धार हो, इस विषय में आप लोगों से बात की है। केवल उद्धार की बात, उद्धार में आपका जैसे कल्याण हो वो बात कही है। वे आप ध्यान दो तो कितनी बढ़िया बात है, एक चोटी भी नहीं लग सकते, मेरा कहना केस देता भी नहीं, केस के समान इज्जत नहीं हमारी। आप जैसे मैंने कह दिया मैं केस चोटी रखे तो 100 रुपया दो को मेरे, मैं मानूंगा कि 100-100 रुपया वहां पहुंचा तो वहां 2 आदमी लाए, समझिए आप 200 रुपया पैदा करें। आपने मेरे को बताया 2 रुपया दोनों चोटी रखेंगे तो 200 रुपया हो गया। 100 रुपया आपका मानूंगा का आपने बैठ कर दिया। बोलो कभी पैसा मांगा हो बताओ आपने? कभी उम्र भर में पैसा मांगा हो तो बताओ? 60-70 वर्ष हुए व्याख्यान देते हुए, बैठाने थे। 70 वर्ष में कभी एक पैसा भी मांगा और बतावा आप ही नहीं बैठा। खुला कहता हूँ, खुला मैं कहता हूँ, खुला कहता हूँ, डरो मत, खुली बात कहो। और आज का आज जो चोटी रखेगा उनका 100 रुपया मानूंगा, तो मेरे को 100 रुपया भेज कर दिया। मेरे 100 रुपयों की कोई इज्जत नहीं, कैसे थी इज्जत की नहीं। तो क्या करें कैसे करें, तो एक भाई ने कहा, हमारे पास एक भाई ने, उस भाई ने कहा कि आज मैं नाम लिखने का तैयार हूं। वो भाई है या भी? उन्होंने कहा मैं नाम लिख लूंगा, चोटी रखने तैयार हो जाओ और कहूंगा। नाम लिख लो क्योंकि हमें चोटी रखेंगे, केवल इतनी बात। ईसाइया ने अपने प्राइवेट में 10 वर्षों के भीतर हम सबको ईसाई बना देंगे। तो चोटी तो कटवानी पड़ेगी नहीं उनको, छोटा तो काट दिया अपने घर बैठा। लूंगी पहनना शुरू करिए मुसलमान नारी, वो पहनना शुरू कर दिया। सुन्नत बाकी रही, सुन्नत बाकी रही, बिना कहे सुने चौकी तो अच्छी तरह से। प्राय चोटी नहीं है, प्रातः आदमी चोटी नहीं है। पूछेगा आपके किस संत के कहा, किस ब्राह्मण ने कहा, किस स्मृति में लिखा, किस सिद्धांत से आपने काटी है, तो चौड़े कहो कहो इस सिद्धांत को हमने माना है, इस सिद्धांत को मान के हमने किया है। बोलो कोई स्मृति, कुरान, कोई शास्त्र, कोई संत, कोई महात्मा, किसी तरह से आपने किया, बोलो चौड़े। मनुष्यों में मेरे डंडो मत, किस सिद्धांत को मान के आपने किया वो आप करते नहीं। फार मार की बातें कहते हैं आप, तो मानते नहीं। अब क्या करूं बताओ। दिल्ली में ऐसी बात हुई, एक बार पहुंच गई, पसंद नहीं गई, दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, फिर प्राय सब सब सब खड़े हुए, आदमी खड़े हुए, पहली बार माना नहीं। 10 वर्षों के भीतर ईसाई बढ़ा देंगे सबको, इतना उद्योग है उनका। सैकड़ों आदमी इनमें लगे हुए हैं, लाखों करोड़ों रुपए आते हैं, रुपए दे दे करके, किस दे करके सबको ईसाई बना दे। इसलिए मुसलमान बना दे, मुसलमान तलवार से डरा करके तरफ दूंगे। ये भीतर ही भीतर आप हिंदू घर में बैठे बैठे ईसाई बन गए, चोटी छोड़ दी। ए माई हमारे विचार करती है, उद्योग करती है, चोरों की चोटी करता, चोटी मतलब छोटी मतलब हो गए। अब इसमें क्या आपने लाभ समझा है वो बताओ भाई, छोड़े बताओ, डरो मत। चोटी काटने से क्या लाभ समझा आपने बताओ, आपने क्या लाभ लिया बताओ। हमारे जैसी बात ही मानते नहीं। मैंने कहा 100-100 रुपया दे, मैं उपकार मानूंगा, 100 रुपया भेंट करे तो जिसमें तैयार नहीं हुई, 5-7-10-15 आदमी तैयार हुए, इतने आदमी हम रखना चाहे उसका नाम इस रजिस्टर में लिख देते हैं। नजर में नाम लिखो, आप सोचे श्राप पूरी आ जाए, अपना अपना नाम पता लिखाओ, हम रोटी रखेंगे। आपको दे दिया जाए रजिस्टर ले लो, हिम्मत नहीं होती, हिम्मत ना लगने हिम्मत नहीं होती। रजिस्टर दे दो भाई, रजिस्टर दे दो, कलम में दे दो, एक एक कलम। क्यों मेहनत करनी पड़े, क्यों नाम लिखना पड़े, क्यों मेहनत करनी पड़े? आप थोड़ी कृपा कर दो, हम सब छोटी रखेंगे, सब छोटी रखेंगे। इतनी सी बात है, दे दो रश दे दो, जो जो डरेगा दिल्ली में एक दो बार तीन बार कह प्राय उठ गए, सब उठ खड़े हो गए। कई गांव में ऐसा हुआ, हरियाणा में इतना विचार नहीं किया, हरियाणा में तो मैं तेज हो गया, तो परवाह ही नहीं, तेजी परवाह ही नहीं। रजिस्टर ले लो भाई, जैसे की प्रसन्नता हो, हमारी तो बहुत प्रसन्नता है, परंतु आप ही प्रसन्नता हो तो करो भाई। मैं दुख तो देना चाहता नहीं, अनिष्ट आपने करता नहीं, नुकसान आपका नुकसान हमारा करने का बिल्कुल विचार नहीं। जब कोई हमें बहुत प्रेम करता है तो मन में उसके प्रति अधिक प्रेम हो जाता है और भगवान उस समय बिसर जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? व्यवहार में आपस में प्रेम अच्छा बर्ताव करे तो हमारे पर उसका असर पड़ता है और भगवान को हम भूल जाते हैं। भगवान को भूल क्यों जाते हैं? प्रेम स्वरूप है भगवान, तो प्रेम स्वरूप ही है भगवान, ज्ञान स्वरूप है भगवान। आप उनसे प्रेम करते हो, भगवान है वे, प्रेम करो भगवान से प्रेम होगा। निष्काम प्रेम कोई जिसे स्वार्थ नहीं है वो प्रेम भगवान के साथ होगा। मैंने कुत्ते के साथ ही कर लो, कुत्ते के साथ कर लो, गधे के साथ कर लो, सूर के साथ कर लो, ऊंट के साथ कर लो, निष्काम भाव से प्रेम कर लो, वो प्रेम भगवान में हो जाएगा। प्रेम प्रेमास्पद भगवान ही है, प्रेम भगवान हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप प्रेम नहीं किया, प्रेम आसक्ति की है, आसक्ति ममता आसक्ति, उससे प्रेम नहीं होता, उससे पतन होता है। प्रेम से तो उद्धार होता है, आसक्ति से पतन होता है, आपस में मोह होता है, उद्धार पतन होता है। हे भगवान, जब सब भगवान ही हैं, तो यदि कोई हमें बुरा भला कहता है और हमें पीड़ित भी करता है तो मन में उसके प्रति प्रेम समाप्त हो जाता है, तो इस भाव को कैसे समाप्त करें, सब भगवान ही है। देखो भैया, आप खुद का विचार करके काम करो, फर्जी प्रश्न मत करो, हृदय का प्रश्न करो, फर्जी बात क्यों करो? आपकी नींद थोड़ी है ये, क्यों परीक्षा ले लो, परीक्षा ले लो, परीक्षा ले लो, परी आप हृदय में चलो, भाव रखो, निहाल जाओगे सबसे, सब भगवान ने बात कहती हो, फर्जी बता पाते हो। अर्जी भीतर की नियत में नियत करो, नियत अर्जी नियत से होता हो राम। असली नियत से पूछो, पूछो बात, परीक्षा मत करो, फर्जी बातें मत करो, फर्जी बातें मत करो, अन्नदाता कृपा है ऊपर, फर्जी बातें मत करो, असली बात है, देश ऐसा हो निहाल जाओगे, कल्याण हो जाएगा, ये बातों नहीं होगा। फर्जी बातों से मेरी परीक्षा हो जाएगी। कागज दे दो, नहीं कागज और तर्क क्यों कर गए? आपके कल्याण के लिए कहता हूँ, आपका उद्धार करने के लिए, हिंदुस्तानी है हिंदू रहने के लिए कहता हूँ, आपको धोखा नहीं देता मैं। और पूछ लो भी हमारे अंतिम दिन है, ये अंतिम सत्संग है, इस सत्र का अंतिम सत्संग है, यहाँ कोई विशेष बात करते हैं? अरे मैं कहने में तैयार हूँ मैं, आप मेरे रक्षा करने वाले बोलते कि स्वामी थक जाएंगे, मैं थकता नहीं हूँ, आप ही कम सुनते हैं, मैं सुनना तैयार हूं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बड़ों का आदर करें, छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करें, सबका प्यार करें, सबका हित करे, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, पर हित बस जिनके मन माई, जिनका जग दुर्लभ कसु नाई, दूसरे का हित जिसके मन में निवास करता है उसके समान कोई उपार गए नहीं, पर हित बस जिनके मन माई, तिनका जग दुर्लभ कसु नाई। परमात्मा ही दुर्लभ नहीं है, जिसके हृदय में दूसरा का हित निवास करता है, पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, सबका हित करने का, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कृते दुःख भाग्भवेत्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुख हो जाए, सर्वे भवन्तु निरामया, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल बढ़ता रहे, कभी किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, हृदय आप निर्मल बनाओ, अपना हृदय निर्मल बनाओ, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सबको शांति मिले, किसी को दुख न हो, ऐसा है तेरा भाव, अपना एक एक भाई एक बहन, हृदय भाव, सब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब सुखी। आपका कोड़ी एक खर्च नहीं होगा और बड़ा भारी हित होगा, आपका बड़ा भारी कल्याण होगा। हृदय से सबके कल्याण की भावना रखो, आपका हित होगा, इसमें संदेह नहीं है। पर हित सारे सतारा मनाई भाई, पर पीड़ा समनाई अधमाई, पर हित बस जिनके मन माही, जिनका दुर जग दुर्लभ कसुनाई। सब सुखी हो जाए, ऐसे सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो। पैसा वैसा कैसे बात है, दो तो खर्च करो, नहीं तो स्नेह करो, प्रेम करो, सब सुखी हो जाए, सब आनंदित हो जाए, किसी को दुख नहीं हो, ऐसा भाव करो। पशुओं के लिए भी, गाया है मुझे पशु है, ये भी सुखी है, कभी दुखी नहीं हो, ऐसा भाव करो। सबके भाव की उम्मीद रखो, सबके दुनिया मात्र के हित की भावना रखो, बहुत बड़ा भारी हित होगा आपका, बहुत हित होगा, इसमें संदेह नहीं है। कृपा करो कृपानाथ, ऐसा हृदय का भाव उदार करो, उदार भाव, सब सुखी हो जाए, सब कल्याण हो जाए, सब भेद हो जाए, ऐसा कल्याण करो, सबका हित हो जाए। सर पर हित सरे से धर्म नहीं भाई, दिन भर में हरेक बाजार में महीने में रखो, छोटे बच्चे भी सुखी हो जाए, बड़े भी सुखी हो जाए, रोगी भी सुखी हो जाए, भोगी भी सुखी हो जाए, लोभी भी सुखी हो जाए, कैसा ही हो सुखी हो जाए, ऐसे सुखी हो जाए, ऐसे भावना रखो और सबके साथ प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, दूसरे के हित का बर्ताव, दूसरे कल्याण का बर्ताव। अपना अपना पुर्जा दे दो, अपना अपना, आप एक अपना अपना पुर्जा लिख दो, छोटा छोटा पुर्जा, कहीं हम छोटी रखेंगे, जो आ जाए सब हो जाए। पुर्जा लिख दो, पुर्जा फिर संग्रह कर लेंगे, अपना पुर्जा लिख दो फिर संग्रह कर देंगे, अपना अपना नाम लिख दो। हृदय का भाव रखो, सब सुखी हो जाए, सब सबका दुख मिट जाए। ये अनंत कहां से होता है, मैं सुखी हो जाऊं, हमारी टोली हो जाए, हमारे पक्ष में सब हो जाए, हमारे घर में टोली बढ़ जाए, हमारे घर में नहीं, हम दूसरों का ना करें, हम दूसरों को पर कर गए, सबको सुखी बनावे, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए। ऐसे पद पढ़ते में पांच पांच चार चार धाम धाम लिख लिख लेते हो, जमा कर देंगे, छोटी वाला पन्ना आएंगे बोलते हो। इन पन्ना में अपना नाम लिख करके भर्ती कर देना, रजिस्ट्री में नाम लिखा देगा तो पढ़ने पढ़ने में देख लो। यही मैं पूछता था, वो कम से कम वो लेख दिया, बहुत ठीक है, अपने अपने पढ़ने में लिख दो। बात ये है भाई, नियत बदलनी चाहिए, सब काम ठीक हो जाएगा। आप नियत बदल दो, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक होगा, बड़ा भारी हित होगा, दुनिया का बड़ा भारी हित होगा, बड़ा लाभ होगा। केवल अपने हित नहीं होगा, अपना भाव बदल दो। नारायण नारायण नारायण, दूसरे का हित कैसे हो, माता हो बहनों सब भाई लोग, ये निगे रखो कि सब सुखी कैसे हो जाए, सबका दुख दूर कैसे हो जाए। संसद में बात हुई, संसद में कहे धनी आदमियों का धन नष्ट गए हो। तो बीकानेर दरबार बोले कि सब भावना ही करो तो सबके सब धनी हो जाए, ऐसी करो दरिद्री कैसे हो, क्यों करो। जब भावना ही करो तो भावना में अच्छी भावना करो, बुरी भावना क्यों करो। सबका धन नाश कैसे हो, सबका धन धनी वालों का धन कैसे नाश हो। अरे सबका निर्धन धनवान हो जाए, सब धनवान हो जाए, इनको कौन सा खर्चा लगता है आपका, क्या खर्चा होता है। नियत जो की बनाओ, नियत जो फायदा होता है आपकी, अच्छी नियत होने से लाभ होगा। बड़ा लाभ होगा अच्छी नियत, अच्छा भाव, सत्संग करने वाले हो आप लोग तो सबका नियत अच्छा बात है। हाँ ये दे दू, आप ले वो दाम लिख दो, एक ऋषि पर अपना अपना नाम लिख दो, उसमें ऋषि पर देना फिर। माता है लोग भी अपने बच्चों को तोड़ती रखा है तो वो भी। हाँ लिखो, बड़े जरूर लिखो, कृपा करो कृपा। ये तो सुनवा सब लिख लिख लिख भरती कर दो। नारायण ये स्लिप दे रहे हैं, इनमें अपने नाम को थे लिख दे में, जिससे रजिस्टर में एंट्री कर लेंगे, जिसे पता लग जाएगा गोरखपुर में कितने भाई लोगों ने और कितनी माताओं ने चोटी रखने और रखवाने के लिए प्रतिज्ञा की है। सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र का हित हो, अहित किसी का न हो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाए, कोई दुखी न रहे, ऐसा भाव आप बनाओ। अपना भाव संपूर्ण को सुविधा पहुंचाने के लिए, आराम पहुंचाने के लिए, हित करने के लिए कृपा करो। सबका भाव अपने तन से, मन से, वाणी से, अधिकार से, जीव सब हित करो, सबका हित चाहो, अहित किसी का मन करो, सब काम ठीक होगा। और आज लिख लिखना नहीं पाओ, लिख नहीं सको तो भी भाव तो बना लो। राम सभी भाई बहनों से निवेदन है कि शांति बनाए रखे, शांति रखिए, सब कृपा करो, कृपा नाथ कृपा करो, कृपा करो। लो हृदय सबका कल्याण हो, सबकी मुक्ति हो जाए, सबको भगवान की प्राप्ति हो जाए, सबके सब आनंदित हो जाए, सबका दुख मिट जाए, संताप मिट जाए, घर की लड़ाई मिट जाए, घर में आनंद हो जाए, बाल बच्चे सब सुखी हो जाए, बूढ़े बड़े सभी सुखी हो जाए, सब आनंद रहे, मौज में रहे, दुख ना हो, परिवार बढ़े। ये परिवार नियोजन से बहुत आसन भ्रष्ट हुआ है, बड़ी भारी हानि हुई है, बड़ा नुकसान हुआ है। आए कहते अन्न नहीं मिलेगा, हम कहते पानी मिलना मुश्किल है, पानी पानी तंगी आ गई है दक्षिण में, दक्षिण समाचार आ है लाइन लगती है पानी नहीं मिल रहा है। मारवाड़ में और गुजरात में 5 करोड़ आदमी तिसों मर रहा है, अभी लोग कहते हैं कि ज्यादा जनता बढ़ जाएगी तो अन्न कहाँ मिलेगा। मैंने पहले प्रार्थना करी, आप अन्न नहीं कहते हो, आपको इज्जत नहीं मिलेगा। एक बार दशा हो गई है, 5 करोड़ आदमियों के सामने जल का पड़ रहे हैं, इज्जत नहीं मिल रहा है। अभी मैं महाराष्ट्र में था महीना डेढ़ महीना, तो वहाँ 2-3 दिन के बाद पानी आता है टैंकरों से, टैंकरों से पानी दूसरे गांव से लाते, 2-3 दिन के बाद मिलता है पानी। अभी कहते हैं महाराष्ट्र में था, अभी महाराष्ट्र आया हूँ, जिन्हें कहते हैं 2-3 दिनों से पानी मिलता है, 2-3 दिन के बाद, आज मिला तो 2-3 दिन के बाद मिलेगा पानी, रोजाना नहीं मिलता। यहाँ देख रहे होंगे महाराष्ट्र में ये पाप बढ़ता है, पशुओं को मारते हैं, इस पाप का बड़ा दुष्परिणाम होगा होगा होगा, जीना मुश्किल हो जाएगा पशुओं को मारा है इसे। भगवान को याद करो, चुप रहो, हल्ला मत करो। भगवान को याद करना, जीवों की सेवा करना, दो बात मैंने कही, दो बात सबके लिए ये बात है, सबकी सेवा करो, घर में बूढ़े बड़े हैं उनकी सेवा करो, सास है ससुर है दादा है बाबा है उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ और सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, संपूर्ण लोग सुखी हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब भगवान को प्राप्त हो जाए, भगवान के प्रेमी बन जाए, ऐसा उद्योग करो, ऐसा उसको सास करो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, पर हिंसा ने धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधर्म आई, सबका हित हो, सबका कल्याण हो। प्रश्न एक तो इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले विकारों को कैसे नष्ट करें? उकार को दर्श करो, आप पहला उद्देश्य बढ़ाओ, सबसे पहले उद्देश्य बढ़ाओ, हमें भगवत प्राप्ति करना है, भगवान के दर्शन करना है, ये उद्देश्य बढ़ाओ, सब काम ठीक होंगे, एक एक काम ठीक नहीं होगा, उद्देश्य बनाओ सब काम ठीक होगा, आप सब ठीक होगा, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बनाओ, लक्ष्य बनाओ, सब ठीक हो जाएगा, इंद्रियों भी वश हो जाएगी, मन वश हो जाएगी, बुद्धि भी सब हो जाएगी, जरूर होगा, जरूर होगा। हम लोगों ने कुछ इधर चेष्टा करी है तो हमारे स्वभाव में सुधार हुआ है, आप लोग चेष्टा करो, आपका स्वभाव सुधार होगा जरूर, संदेह नहीं है इसमें, संशय नहीं है, जरूर आपका भला होगा इसमें, कारण कहीं सदमात्र फर्क नहीं है, जरूर होगा, आपके इनके आपस में होगी जरूर, जरूर होगी, परंतु केवल पूछ लो पता कर रही नहीं होगा, उद्देश्य एक बढ़ाओ, एक उद्देश्य भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति करना है हमें, भगवान के दर्शन करना है, भगवान के दर्शन करना है, ऐसा उद्देश्य बनाओ, सब काम ठीक होगा, सभी काम ठीक होगा, लोक परलोक सब सुधरेगा, आपका जन्म सुधर जाएगा, एक एक बात तो काम नहीं होगा। अब एक दूसरा प्रश्न, चिंता न करने का क्या उपाय है? चिंता न करना भगवान पर रहो, अपने मन में आवे भगवान को कह दो, जो चिंता हो भगवान को कह दो, जो चिंता हो भगवान को कह दो, भगवान को सौंप दो, अपनी चिंता भगवान सौंप दो। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल से रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, अपने मन में चिंता कर भगवान को। छोटे बच्चे होते हैं चिंता नहीं करते, घर में क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं करे, बड़े करते हैं चिंता। तो अपने बड़े भगवान है, भगवान को दे दो, चिंता आप करो, एक भगवान को दो, सबका आपका ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। भगवान को देते चिंता, चिंता चिंता दीन दयाल को मोहन सुधा आनंद। माई चिंता करे बालक चिंता नहीं करते, आप कृपा करो कृपानाथ बालक बन जाओ, भगवान को कह दो बड़ा चिंता ना आप जानो, हमारी चिंता नहीं होती, आपको सब ठोक सब ठीक हो, सब ठीक होगा। भगवान का भरोसा रखने वाले सब ठीक हो गए, ये बता नहीं क्या करूंगा, सबका फायदा होगा, सबका कल्याण होगा, सबका हित होगा। माता जी पूछो है कि छोटे बच्चों के भीतर दुर्बुद्धि पैदा हो जाती है, उसको कैसे मिटाए? कैसे छोटे बच्चे के भीतर, छोटे बच्चों में आजकल दुर्बुद्धि पैदा हो जाती है। क्या क्या गुणी? क्या दुर्बुद्धि? दुर्बुद्धि अच्छा कीर्तन कराओ बच्चों को, कीर्तन कराओ भगवान नाम का कीर्तन, घंटा डेढ़ घंटा रोजाना अपने अपने घरों में छोटे बालकों को गोदी में ले लो, कीर्तन करो, सद्बुद्धि होगी, होगी जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं। रोजीना कीर्तन करो, घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा रोजीना कीर्तन करो, भगवान नाम कीर्तन नहीं करो, केशव कीर्तनाथ करो, केवल केवल कीर्तनाथ। कलयुग में कीर्तन का मजा भारी मात्रा में, कलौ केशव कीर्तनाथ, कलौ तद्धरि कीर्तनाथ। कलयुग में कीर्तन मारने बड़े महिमा है, भगवान के नाम का कीर्तन करो, सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा, भगवान नाम का कीर्तन करो। कलयुग है ना, ये नाम नाम की फसल है, जैसे जेठ आषाढ़ के महीने वर्षा होते से जब होता है, ऐसे कीर्तन करने का भगवान नाम का अभी समय है, खेती का समय होता है, उस समय वर्षा होने से खेती होती है, इससे आप खेती करो, खेती होगी। ये कलयुग है, कलयुग भगवान नाम की महिमा है। चौ युग श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं अनुभव, चौ युग श्रुति नाम प्रभाव एक कली विशेष कलयुग में नहीं अनुभव। कलयुग खास नाम ऋतु है, ऋतु में है, ऋतु बड़ा मोटी नहीं बचे, बढ़िया बढ़िया खेती होती है एकदम। भगवान नाम का कीर्तन जप ये करो, बालकों को ये सुनाओ कीर्तन, घर घर में कीर्तन घंटा डेढ़ घंटा नित हमेश कीर्तन करो, बालकों में सद्बुद्धि हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, करके देख लो, करके देख। आप अपने घरों में कीर्तन करो, भगवान नाम लो कीर्तन करो, इससे फायदा होगा, बाल बच्चे शुद्ध हो जाएंगे, आप शुद्ध हो जाओगे, गांव शुद्ध हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। घर घर में कीर्तन करो, कीर्तन भगवान नाम का कीर्तन, भगवान नाम कीर्तन से सद्भाव पैदा होता है। सौ युग सौ श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं अनुभव, कलयुग में विशेष महिमा है, नाम की महिमा है, अभी समय है, मौका है। तो और भी आवेंगे। एक ने प्रश्न पूछा है कि आपने कहा है कि सबके साथ भला बर्ताव करो, सबका भला सोचो, सबके साथ प्रेम करो, लेकिन भगवान ये चीज क्यों नहीं कर देते? अगर वे ऐसा ही करते तो फिर तो कोई संसार में दुखी नहीं रहते, किसी को भी कोई कष्ट नहीं होता। भगवान ही ऐसा क्यों नहीं कर देते हैं सबको? भगवान करते नहीं, हम क्या करें बताओ? हम भी सहमत है, भगवान करते हैं तो हम भी राजी है, हम करते नहीं, हम क्या करें? आप बताओ क्या करें बताओ? हम आप सहमत है, भगवान करते हैं उसमें हम राजी है। अरे जबरदस्ती कैसे करें बात? आप साथ नहीं, भगवान कैसे करें? आप साथ जरूर करते, आप साथ नहीं साथ नहीं करते, आप साथ करें। भगवान तो भगत के अधीन है, भगत के बस में होते आए भगवान, ये भगतों के आपके मन में हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, जरूर। भगवान आप स्वतः है ही नहीं, भगवान तो भगतों के बस में है। आप भगत लोग हृदय से खुशी करें, अब आपको भगवान करे, भगवान कहते करो कौन करे, करे कौन? आप करो हो जाएगा, भक्तों के वश में है भगवान, आप उत्साह रखो, मन में उत्साह जरूर होगा। अब देखो भाई, अब हम समाप्त करते हैं, अब कीर्तन करते हैं, अब समाप्त करते हैं। आपने नहीं लिखा है तो अब मान लेना, और यह पुस्तक भी तैयार हो जाए, आप पुस्तक भी आप लेना, अब दो तीन दिन हो जाएगी चार। भगवान नाम कीर्तन करो, अब भगवान नाम का कीर्तन चौथी देर से राम समझ रहा भगवान।